दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं ना में वफा बर्बाद न कर, तो पर्दा नशी का आशिक है, यूं ना में वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, मासूम नजर के तीर चलाए, बिस्मिल को बिस्मिल और बना, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना, अब शर्म हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, अब शर्म हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, दिल जलता है तो जलने दे, हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए, हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए, या सूरत आके दिखा जावो, या कह दो हमको याद न कर, या सूरत आके दिखा जावो, या कह दो हमको याद न कर, दिल जलता है दिल जलता है, दिल जलता है।